te podlane grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Zakupy robię tu. Już dziś kołda Piros w kawałku w supercenie. 9,49 za 500 gram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To niezwykły dzień w stolicy. Od rana trwają uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania. Za chwilę relacja naszego reportera. Koreańskie czołgi będą produkowane w Polsce. Kierownictwo MON podpisało dziś umowę w tej sprawie. W serwisie Trójki też o pierwszej w Europie operacji na odległość. Od rana w stolicy trwają uroczystości 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z organizatorów jest Muzeum Powstania. W muzeum jest Aleksander Przoniak. Powiedz, co przygotowano w tym roku? Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało m.in. czasową wystawę pod tytułem Najlepsi Cichociemni Grom. Wydało też okolicznościowy album muzyczny. Można tu także obejrzeć czasową wystawę zdjęć powstańca Stefana Bałuka. Wicedyrektor muzeum Paweł Ukielski powiedział, że nie znajdziemy tu odpowiedzi na celowość powstania. Przyjęliśmy sobie założenie, że nie jest naszą rolą odpowiadać, czy to dobrze, że została podjęta decyzja o rozpoczęciu powstania, czy nie. Naszym celem było właśnie uhonorowanie tych wszystkich ludzi, którzy za broń chwycili, do powstania poszli w imię wolnej, niepodległej, demokratycznej Polski. Oficjalne uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego są planowane na popołudnie. O godzinę 17 zabrzmi dzwon pamięci. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Koreańskie czołgi będą produkowane w Polsce. Umowa w tej sprawie została podpisana dziś w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mówił o tym na terenie zakładów Bumar Łabędy w Gliwicach wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To w imię ich pamięci, heroizmu podpisujemy dzisiaj również ten kontrakt. Żeby ich ofiara życia nie została zmarnowana, musieliśmy odrobić trudną lekcję i zdać sobie sprawę, że tak dobrze jak będziemy przygotowani do najtrudniejszych wydarzeń, tak jak będziemy inwestować swoje bezpieczeństwo, tak ta ofiara ich życia nigdy nie pójdzie na marne. Podpisana dziś umowa dotyczy 180 sztuk. Polskie zakłady chcą ulepszyć koreańską wersję czołgu o zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia oraz system obrony przed dronami. Gmina Rychliki w województwie warmińsko-mazurskim od kilku dni zmaga się z trudną sytuacją. W miejscowości Święty Gaj po raz kolejny doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. Trwają intensywne prace naprawcze. Całkowicie nieprzejezdna jest jedna z dróg powiatowych, mówi wójt gminy Zbigniew Lichuszewski. Mamy poważne problemy po tej samej stronie, ale obok. 3, może 4 kilometry w prawą stronę patrząc w kierunku Dzierzgonia. Na wysokości drogi powiatowej ze Świętego Gaju przez Bongard do Dzierzgonia. Kilkusetmetrowy odcinek drogi powiatowej jest zalany, jest nieprzejezdny i na tej wysokości jest kilkaset hektarów pól uprawnych zalanych i ta woda w dalszym ciągu też dostaje się w to miejsce i to rozlewisko się powiększa. Służby ratunkowe zabezpieczają ponad 10-metrową wyrwę, która powstała w wale w tym miejscu. Lider ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz nie usłyszał dziś zarzutów w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Prokurator zajmujący się sprawą wnioskuje o wyłączenie go z wykonania czynności. Nie oznacza to jednak, że postępowanie zostało zawieszone. Cały czas trwa dochodzenie, mówi rzecznik prokuratury Roman Witkowski. Sprawa jest oczywiście kontynuowana, jest prowadzone dochodzenie, są wykonywane zaplanowane czynności w tej sprawie, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń. Pod koniec czerwca na moście w Słubicach lider ruchu obrony granic miał podejść do patrolu i zarzucić strażnikom oraz żandarmom, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. W serwisie Trójki teraz o pierwszej w Europie operacji na odległość. Pacjent był w Warszawie, chirurg w Gdańsku. Za sterami robota chirurgicznego stał szef Instytutu Kardiochirurgii profesor Piotr Suwalski, który z warszawskim szpitalem łączył się zdalnie. Próba łączności. Halo Warszawa, czy mnie słyszycie? Test tego, jak robot się porusza. Słyszymy wszystko, jest jak na razie. Dobrze. Operacja się udała. Przy pacjencie w Warszawie czuwał doktor Maciej Bartczak. Wszystko szło tak jak chcieliśmy. Pacjent jest w bardzo dobrym stanie, otrzymywał parametry. To samo było z pracą ramion robota, dokowanie. Te wszystkie czynności, które na co dzień robimy, poszły bez większych problemów. Na froncie walki z chorobami serca jest Józef Niewiarowski. Więcej na ten temat opowie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami deszcz. Na południowym zachodzie burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Eltron John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa XXL, cena przed obniżką 16,99. Teraz aż 52% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite, tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Zakupy robię. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Katowicach już 7 minut po godzinie 13. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. Terra Cultura. Trójka na OFF Festiwalu. Ale szaleństwo. Zaczynamy nasz festiwalowy taniec w Terra Cultura, bo przecież wcześniej Mateusz Tomaszuk i Off Control, dzisiaj rano Michał Nogaś i audycja poranna. Jak ten człowiek wstał tak rano, to ja nie wiem. Ale teraz dokładnie zapraszamy tutaj, prosto, jeszcze nie z terenu festiwalu, ale z miejsca, które dla Katowic jest bardzo ważne. No i mamy specjalne zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki i fanów OFF Festiwalu w Muzeum Śląskim. W niezwykłym muzeum, które swoje skarby prezentuje w podziemnych galeriach, a na powierzchni jest industrialnym ogrodem. I właśnie o tym, co zobaczyć i przeżyć można u nas, opowiedzą dziś Państwu moje koleżanki i moi koledzy z zespołu Muzeum Śląskiego. Serdecznie zapraszam. Nie inaczej. Oczywiście dyrektor Łukasz Galusek zapraszał nas tutaj do Muzeum Śląskiego, które bardzo warto odwiedzić przy okazji OFF Festiwalu. Bramy festiwalowe jeszcze zamknięte, ale nasze plenerowe studio trójkowe otwarte dla wszystkich. Proszę zaglądać. Muzeum Śląskie to jest dokładnie to miejsce, które teraz można odwiedzić, żeby nas chociażby spotkać. Ale warto odwiedzać muzeum także przez cały czas trwania festiwalu, bo uwaga, bilety do muzeum w trakcie trwania OFFa kosztują tylko złotówkę. Nic tylko zaglądać. A ile dobra kryje się w środku, o tym porozmawiamy już za chwilę. A teraz czas na naszą piosenkę dnia. Dzieci Julia Pietrucha, Miłosz i Natalia Pietrucha. Powietrze pachnie tobą, w hałasie kołysze cię. Pod sercem rośnie owoc, miłość co pokona śmierć. Ciche szepty jak szkielety, co nie dają w nocy spać. Złe wspomnienia, ja tu czekam, by ochronić cię przed złem. Zostań ile tylko chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz ile w kurze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań, zostań. Zostań, zostań. Dzieci, to nasza piosenka dnia i trio Pietrucha, Miłosz Pietrucha, który albumem sierpniowe upamiętnia 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. My także włączamy się do tych obchodów i retransmisja koncertu Miłosza Pietruchy i Pietruchy prosto z Muzeum Powstania Warszawskiego już u nas w niedzielę po 19. Ale tutaj godzina 13, a właściwie już 13.14. Jesteśmy w Katowicach, w Muzeum Śląskim, a wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe dzięki temu, że w naszym studiu w Warszawie jest Agnieszka Łukasiewicz, a w naszym radiowym wozie Paweł Zieja i Dariusz Binkowski. Jestem także ja, Agnieszka Opszańska, ale nie jestem sama, bo dzisiaj program puchnie od bardzo ciekawych tematów, ale przede wszystkim to nie jest przypadek, że jesteśmy tutaj, ponieważ Muzeum Śląskie to jest takie miejsce, które można także zwiedzać. A jeżeli zwiedzać, to najlepiej z przewodniczką bądź przewodnikiem. Jest z nami Ewa Walkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą dokładnie ruszyła grupa bardzo liczna, pięknych, wspaniałych ludzi, którzy kierowali się w bliżej nieokreśloną stronę. Przewodnik mówił, że będą na prawo, że będą na lewo i że w ogóle 20 kilometrów spacerowania. Ja przed sobą mam łaźnie, stolarnie, spichlerz, to piękne budynki. Mamy także wieżę szybową Warszawa 2, to jest wieża, która pozostała po kopalni Wieczorek. I to jest to, co zobaczymy jako pierwsze, kiedy wejdziemy tutaj na teren Muzeum Śląskiego. Tak, zobaczymy tutaj pamiątki po kopalni Katowice, która tutaj działała przez ponad 170 lat. Z przewodnikiem Muzeum Śląskiego można ten teren zewnętrzny muzeum również zwiedzić. Jest to ścieżka Byzuch u Ferdynanda, którą tutaj oferujemy. Może wytłumaczę tą nazwę ścieżki. Prosimy. Byzuch to nic innego jak odwiedziny, a Ferdynand to jest imię osoby, która właściwie wszystko tutaj rozpoczęła całą historię tego terenu. Ignaz Ferdinand von Baim to była osoba, która poprosiła oficjalnie o nadanie górnicze w tym miejscu. No i już wtedy w pierwszej połowie XIX wieku kopalnia Katowice pod inną nazwą Ferdynand ruszyła. Czy każda ścieżka to inna historia? To jest właściwie ta sama historia, ale przewodnicy mogą skupić się na czymś innym. W czasie ścieżki po terenie zewnętrznym opowiadamy więcej o historii tego miejsca konkretnie, czyli kopalni. Też historii Muzeum Śląskiego i to nie tylko w tym nowym terenie zrewitalizowanym, nowych budynkach i budynkach pokopalnianych, ale też całej historii właściwie od samego początku, czyli od 1929 roku, bo tyle już instytucji ma lat. Jesteśmy tutaj na dziedzińcu. Jeżeli ktoś już przybył do Katowic i chciałby odwiedzić nasze plenerowe studio, tak zaryzykuję. Ale można tak powiedzieć, panie Ewo, że to jest plenerowe studio, które od razu zobaczymy. Tak, oczywiście. Ale widzimy także spichlerz, stolarnię. Co działo się w stolarni i co to jest za ścieżka? Co możemy usłyszeć, czego się dowiedzieć, odwiedzając to miejsce? To dalej ta sama ścieżka, czyli odwiedziny u naszego Ferdynanda. W stolarni działo się nic innego jak produkcja różnych drewnianych części potrzebnych w kopalni, bo kopalnia to była jeden organizm i właściwie sama zapewniała sobie tutaj pracę i wiele potrzebnych narzędzi. Także wszelkie metalowe części, narzędzi właśnie młotków, wiadra, drabiny, cokolwiek było potrzebne, było w niej wytwarzane. Łaźnia to chyba oczywiste. Tak. Chociaż jaka jest historia związana z łaźniami górniczymi? No, książki o tym pisano. Tak, nie od początku takie łaźnie były zapewniane i górnicy dawno, dawno temu wychodzili faktycznie z pracy brudni, ale już pod koniec XIX wieku, przynajmniej w naszej kopalni, pojawiła się pierwsza łaźnia, następnie łaźnia łańcuszkowa, która jest właśnie widoczna na naszym terenie, już zrewitalizowana. I tam górnicy mogli wziąć prysznic, ale też oczyścić głowę, porozmawiać chwilę po pracy. A łaźnia łańcuszkowa, to ta nazwa to nic innego jak nawiązanie do systemu łańcuchów, który był w części szatni w łaźni, które umożliwiały przechowywanie, bezpieczne przechowywanie ubrań właśnie w szatni w łaźni. Jesteśmy na dziedzińcu, tuż przed głównym wejściem do Muzeum Śląskiego i oczywiście to, co jest bardzo charakterystyczne i od razu zauważymy, to jest wieża szybowa Warszawa 2. Tak. Dlaczego Warszawa? Dlaczego Warszawa? No myślę, że to nawiązanie do stolicy, do tego połączenia naszego miasta oczywiście ze stolicą. Też oczywiście węgiel z tej kopalni był transportowany do Warszawy. No i ważna była również w odbudowie naszego państwa po trudnym momencie, jakim była II wojna światowa, tak jak cały przemysł. Ale to się ładnie plecie. To także dzisiaj ta audycja jest takim pomostem między Warszawą a Katowicami, pomiędzy Muzeum Śląskim a festiwalem OFF, który już dzisiaj tutaj się zaczyna. Pierwsi festiwalowicze i festiwalowiczki zaglądają tutaj, przychodzą do Muzeum Śląskiego. Jest na co, ale o tym jeszcze poopowiadamy. Ale z perspektywy spaceru, dziedziniec to bardzo intrygujące miejsce, z którego promienie rozchodzą się do poszczególnych budynków. Każdy budynek to jest jakaś historia. Historia przemysłu górniczego, ale nie tylko. Ale to, co zobaczymy, kiedy wejdziemy już do środka, do budynku Muzeum Śląskiego, to jest już kompletnie nowoczesna struktura. Jak został pomyślany budynek? Ja od razu, to jest pytanie, ale od razu muszę też powiedzieć, że mam niesamowite wspomnienie zawsze z tym miejscem, bo dokładnie kilka lat temu, kiedy jeszcze tutaj była dziura w ziemi, nagrywałam dźwięk do Radiowego Domu Kultury, takiej audycji, która na jeden raz wraca jutro i przechadzałam się jeszcze taką strukturą, w której trudno było sobie wyobrazić, co tutaj w ogóle powstanie. I powstało, ale kiedy wejdziemy, wszystko znowuż jest pod ziemią. Tak, może nie wszystko, bo faktycznie część wystaw czasowych jest pokazywana w tych naszych budynkach, o których już wspominałyśmy, czyli na przykład łaźni, czy też spichlerzu. No ale jednak większość tej powierzchni wystawienniczej jest w budynku głównym Muzeum Śląskiego, który został wybudowany od początku, od podstaw, no i znajduje się głównie pod ziemią. Nasze przestrzenie wystawiennicze są na dwóch poziomach, 7 metrów pod ziemią i 14 metrów pod ziemią. I tam też w budynku głównym zobaczymy nasze wystawy stałe oraz czasowe. A jeżeli miałabyś poprowadzić swój ulubiony spacer, którędy by on wiódł? Poprowadziłabym państwa przez historię i kulturę Górnego Śląska. Zaczęłabym na pewno od Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej, żeby pokazać twórczość artystów naiwnych, jak ich nazywamy, bo malowali prosto z serca. Jest to twórczość górników, którzy nie ukończyli Akademii Sztuk Pięknych, ale nie przeszkadzało im to, żeby w ramach swojego hobby tworzyć, malować, czy nawet rzeźbić. Kiedyś pracowali również tutaj, w kopalni Katowice, pod ziemią, a teraz do tego naszego podziemnego budynku, do przestrzeni galerii wrócili jako artyści. Nie przeszkadzało im, tak jak nam nie przeszkadza teraz ten dźwięk helikoptera. Dużo się dzieje dzisiaj. Katowice czekają na bardzo wielu gości. Zatem czekamy i my, czeka Muzeum Śląskie. Ewa Walkowiak, dziękuję bardzo. Przewodniczka. I tutaj dokładnie muszę powiedzieć, jeżeli ktoś będzie chciał zajrzeć, może zapisać się na wycieczkę. A poza tym przypominam, bilety za 1 zł na wszystkie wystawy, o których jeszcze tutaj bardzo dużo opowiemy. Dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. A teraz ten gentleman, który także pojawi się na OFF Festiwalu, a może będzie zwiedzał także Muzeum Śląskie. So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back to between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back. You shut down, show down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? love you and it's real. I went in too soon for the kill. But I really wanna feel, and I think I wanna feel. I couldn't let you reject me. I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me. I wanted you to let me in. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back. I wish I could take it. James Blake. On także pojawi się tutaj w Katowicach na OFF Festiwalu, a my jeszcze, zanim otworzą się festiwalowe bramy, eksplorujemy miasto, bo każdy festiwal to także świetna okazja do tego, żeby zmierzyć się chociażby ze sztuką, z wystawami, z wydarzeniami. Gdzieś przebiec przez miasto, przewąchać się ze wszystkim, co jest w nim intrygujące. I zawsze myślę sobie o takich podróżach, jako o takim odkrywaniu nowego i odkrywaniu nieznanego. Odkrywajmy. I jednym z takich miejsc, które myślę akurat w Terra Cultura nie trzeba odkrywać i odkryciem nie jest, to jest Rondo Sztuki, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ale gdyby na przykład słuchał nas teraz ktoś, kto jeszcze w Rondzie Sztuki nie był, to co Adrian Chorembała, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałby? Ja powiedziałbym, że jak co roku staramy się, żeby Rondo Sztuki było otwarte na właśnie nowych... dzień dobry teraz. To teraz będzie jak w zawodach sportowych. O, udało proszę się, Państwa, tak, dobiega do mety. Oto jest Adrian Chorembała, raz jeszcze, Rondo Sztuki. Był fast start, ale w sztuce właśnie nie liczą się wyniki, ale w sztuce liczy się sam proces. I o tym też opowiem, ponieważ specjalnie na OFA, jak co roku, przygotowaliśmy 3 wystawy, a także mówiłaś o tym chodzeniu po mieście. Patrz, na naszej ulotce możesz sobie zerknąć, bo jest mapa. Ja mogę patrzeć, ale nasi słuchacze muszą usłyszeć. Jest wspaniała mapa. Tak, i na tej mapie przygotowaliśmy nie tylko sztukę, ale także jedzenie. Ponieważ uważamy, że osobom, to się łączy. Absolutnie, że osobom, które przyjeżdżają do miasta, też są jakieś potrzebne wskazówki lokalsów, a jesteśmy nimi jak najbardziej, więc tutaj sobie możecie dorwać tą ulotkę w wielu miejscach, też na OFF Festiwalu. Ale wróćmy do meritum, czyli do tego, co a naprawdę... Ja jeszcze podpytam, a jeżeli ktoś jest na diecie? To tutaj są też takie fajne miejsca, gdzie wszystko jest dużo białka, mało węgli. Dużo białka, mało węgli. Dobrze. Ja mam nadzieję, że nieprzekonani właśnie zajrzą albo na festiwal, bo takie mapy i ulotki z Ronda Sztuki pojawią się także na festiwalu OFF i na jego terenie. Ale przede wszystkim do samego Ronda. Przygotowujecie za każdym razem coś specjalnego. Zresztą jest to galeria, która działa bardzo prężnie i prezentuje za każdym razem bardzo wysokojakościowe wystawy. Są to wystawy zbiorowe, ale także indywidualne. Pokrótce zróbmy spacer. Dzisiaj dużo spacerujemy. Spacerowałyśmy przed chwilą z panią Ewą po terenie Muzeum Śląskiego. To teraz przespacerujmy się po waszych planach. Czyli wchodzimy sobie do galerii i tutaj mamy wystawę niespodziankę, o której nie jest na ulotce, ponieważ została nam wystawa jeszcze z cyklu Catch Me If You Can. Horaty Muszyński akurat na tym terenie wcielił się w postać szalonego reportera i nagrywał wywiady w bardzo ustronnym i pięknym miejscu, czyli przy Toitojach. Nazywało się to Deja Vu TV i możemy efekt tych wywiadów, które były performowane i w ogóle aktywizowane poprzez aktorów, zobaczyć w Rondzie Sztuki. I jak się już wchodzi, to ma się pierwszą przeszkodę, ponieważ pierwszą pracę trzeba ją ominąć i pierwszą pracę w wystawie Rytuały jest praca Szymona Szewczyka. Ale to od razu powiem do tej wystawy, o której wspomniałem. wspominałeś przed chwilą. Jeżeli chciałby ktoś spróbować tego samego na OFF Festiwalu, to już było. Tak, to już było. To, już to było. Możemy biec dalej. Możemy biec dalej. No i jakby wchodzimy w rytuały, ponieważ rytuały jest taką wystawą, którą zbierałem sobie materiał przez cały rok, ponieważ zazwyczaj mam jakiś temat w głowie, który chcę zrealizować. I tym razem zastanawiałem się, czym są te rytuały współcześnie. Jak możemy sobie je zmapować, o czym one mówią. I jakby mam tutaj taki zestaw artystów, których pracę albo znam i lubię, albo na przykład zobaczyłem, albo odkryłem. Zacznijmy może od młodziaków, bo to zawsze jest dla mnie taka radość, że odkrywam na przykład jakiś talent, który w przyszłości będzie wielki. A ukłuł się w Katowicach. Tak, tak. A tu na przykład akurat w Gdańsku. Tu akurat mówię o Katrze Bieli, który ma na wystawie w Rondzie Sztuki dwa dyptyki i jeden obraz. I one to jest takie malarstwo realistyczne, ale konceptualne. Z jednej strony mamy pokazane takie próby rytualne, ponieważ Kacper był kiedyś harcerzem. Byłaś harcerką? Nie. Są takie próby, że trzeba przejść nocą przez las. I właśnie pokazują jego te obrazy, właśnie taki stan przejściowy, kiedy trzeba przejść. A z drugiej strony jest taki dyptyk z serii Dezintegracja. I to jest też ciekawe, że te rytuały też są wyłapywane w internecie. On znalazł taki rytuał w szkole militarnej w Stanach, gdzie na koniec tej szkoły absolwenci wchodzą sobie bez koszulek na pomnik. I to właśnie jest ta druga praca. Czyli jakby mamy takie na osi głównej wystawy mamy to malarstwo, ale na samym przodzie wystawy, czyli wchodząc, musimy przejść przez bramę właśnie Szymona Szewczyka, a obok już natykamy się na coś, co na pewno ci się spodoba, twoje feministyczne serduszko powie tak, czyli mamy pracę obiekty malarskie Maryny Sakowskiej, które są malowane na deskach do prasowania. Szarża, powiem Szarża. Panu tyle. Tak, i to nie wszystko, ponieważ dalej idziemy, zauważyłem, że jak kiedyś mówiłem, byłem orędownikiem tego renesansu malarstwa w Trójce i opowiadałem, że właśnie zawsze odkrywałem tych malarzy, dalej odkrywam. Renesans malarstwa w Trójce? To tak, musiało być dawno. Tak, to było za czasów, kiedy jeszcze startowała tam Karolina Jabłońska, Tomek Kręcicki, Cyryl Polaczek. No to już było kawał czasu. To teraz... Ale przypomnijmy od razu, to był fantastyczny czas, kiedy także u nas był taki wspaniały konkurs, który nazywał się Talenty Trójki. Tak. I dokładnie te nazwiska przy okazji tego konkursu się pojawiły. Tak, no i teraz właśnie uważam, że w Polsce mamy renesans tkaniny, ponieważ jest dużo twórców, którzy wyraża się poprzez tego typu medium. Na samym, w głównej osi wystawy mamy właśnie pracę Stacha Szumskiego i jego taką tkaninę, która jest taką rytualnym przełożeniem słowiańszczyzny na współczesność. Tyle mogę powiedzieć. A z drugiej strony mamy też artystkę, która po prostu czerpie garściami z internetu, jest malarką, ale uwielbia robić różne inne w innych mediach. Mówię tu o Karolinie Jarzębak, laureatce Bielskiej Jesieni, która pokazuje po pierwsze wielką tkaninę, w której właśnie te internetowe wszystkie memy nabierają wartości, ponieważ są analogowe, a z drugiej strony jest ogromny miecz, na którym są napisane wyzwiska, którymi incele nazywają ludzi w internecie, a obok jest tron człowieka konserwatysty. Rondo Sztuki. Jesteście też galerią, która zaprasza, dzięki temu, że jesteście galerią Akademii Sztuk Pięknych, zaprasza na wystawy, tak jak wspomniałeś, młode artystki, artystów, osoby artystyczne. Trzymacie rękę na pulsie i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby poszukać świeżości w sztuce, tego, co jeszcze nie zostało odkryte, albo gdzie dzisiaj tętni mocno puls współczesnej młodej sztuki, to Rondo Sztuki w Katowicach jest jednym z tych miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Trzy wystawy. Tak, bo mówiłem o rytuałach, a tu właśnie mówisz o tych młodych talentach, to tutaj nie sposób nie powiedzieć o indywidualnej solowej wystawie Pawła Sobczaka. Paweł jest malarzem, który właśnie przechodzi taką metamorfozę ostatnio, ponieważ przez lata taki swój dosyć melancholijny styl wypracował, a na aktualnej wystawie Blackout, która miała się wcześniej nazywać Wymazywanie, pokazujemy dwie strony. Jedną tą mroczną, ciemną stronę podświadomości, gdzie znajdujemy się niczym w filmie Substancja, ponieważ są takie paralawiczne obiekty ogromne. Jest także zapach zrobiony specjalnie na wystawę. A z drugiej strony mamy tą jasną stronę, tą takie stawanie się proces nowej tożsamości Pawła i tam wchodzimy właśnie w gąszcz bluszczu, ponieważ Paweł także jest jednym z tych malarzy, który zauważa, co się dzieje na świecie. I tam są dwa takie obrazy z cyklu, gdzie pokazuje zwierzęta zginących gatunków, bo pokazuje właśnie, jak to człowiek stanowi największe zagrożenie dla Ziemi. I właśnie o tym jest ta wystawa. A wchodząc na tą wystawę, Paweł postanowił zrobić rzecz totalną, ponieważ wszystkie ściany prawie są namalowane przez niego. Jest ogromny mural, który pokazuje właśnie tą przestrzeń nowej tożsamości artysty. Paweł Sobczak i Blackout to w galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Ja czuję się przekonana, jeżeli ktoś jeszcze chciałby zobaczyć to, o czym rozmawiamy, to Rondo Sztuki koniecznie na mapie Katowic, zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia. Nie tylko przy okazji OFF Festiwalu, ale wiemy przecież, tak jak tutaj siedzimy, że mnóstwo ludzi, czy już przybyło, czy właśnie przybywa, czy za chwilę będzie w Katowicach. Nie zmierzajcie tylko na tereny festiwalu, ale eksplorujcie miasto, eksplorujcie galerie. Adrian Chorembała będzie czekał na miejscu i na pewno szepnie wam parę słów o każdym z artystów czy artystek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A my za chwilę odwiedzimy jedną z wystaw tutaj w Muzeum Śląskim. Bardzo ważny temat, intrygujący, a do tego jeszcze bardzo ważny dla tego miejsca, w którym jesteśmy. Complicated. Joyride i Babi, ale miło można podskakiwać przy takiej muzyce. Niektórzy już podskakują chyżo, zmierzając w kierunku pola namiotowego. Dlaczego mówię o polu namiotowym? Bo czymże jest festiwal bez pola namiotowego? Tak naprawdę jest to miejsce, w którym można rozwinąć przyjaźnie, w którym można poczuć się trochę jak na survivalu, w którym dzieje się tak dużo rzeczy i czeka na nas tak dużo emocji, że czasem po prostu w życiu, jeżeli ktoś nigdy nie był, raz trzeba spróbować na polu namiotowym festiwalowo się znaleźć. A znalazła się tam nasza niestrudzona reporterka i autorka programów Gosia Jakubowska, ale zdaje się, że nie jest sama. No i to są festiwalowicze, proszę, kwipunek już gotowy. Zmiana obuwia widzę, czy nie? Na razie się przekładamy. Przekładujemy się po prostu, dopiero przyjechaliśmy, musimy ogarnąć rzeczy. A skąd przyjechaliście? Z Wrocławia. A ja z Bolesławca. I na czyj koncert najbardziej czekacie? Nikap albo Benny Sings. A ja chyba na Fountains DC. Dlaczego akurat wybieracie pole namiotowe? To taki survival trochę. No właśnie dlatego chyba. No ja uważam, że jak się jedzie na festiwal, to po to, żeby wyjść z domu i nie spać w łóżku i kąpać się pod ciepłym prysznicem, tylko żeby pożyć trochę na polu, na trawce. I... Tutaj jeżeli się ustawisz o odpowiedniej porze w kolejce, to możesz trafić na ciepły prysznic. No to prawda, to już jakby stali bywalcy, to my znamy doskonale to pole namiotowe. No właśnie, plus jest jeszcze jeden mały taki lifehack, o którym ludzie nie wiedzą. Wycieczka do hotelu i z powrotem nie trwa godziny, tylko za pół godzinki jest i z powrotem i nie mijasz żadnego koncertu, wszystko jest okej. Okay. To czego nie można zapomnieć na Festival Off? Na pewno klapki, dużo bluz, bo często jest zimno, dużo par butów i dużo par skarpet, bo tutaj często pada i to się przydaje. Jakaś kurtka przeciwdeszczowa, no namiot to wiadomo, ręcznik. No i coś, żeby się zawinąć, po prostu nie zmarznąć. Z nieoczywistych rzeczy to dodam jeszcze lampka czołówka, bo wracając wieczorem do namiotu można się poobijać generalnie, więc ja też lampeczka do namiotu, to z takich nieoczywistych rzeczy. Będzie pani wszystko wyciągać? Tak, żeby sprawdzić. Możesz wkładać rączki. Przyjechałyście pociągiem? Tak. To podziwiam, bo tutaj ciężki plecak, wypakowany po brzegi, turystyczny, oprócz tego śpiwory, torby płócienne, poduszka do spania. Czego nie można zapomnieć, jak się jedzie na off-festiwal? Kurtki przeciwdeszczowej. Tak, kaloszy. Znajdujemy się na lotnisku Muchowiec i to właśnie jest pole namiotowe tego festiwalu. Udajemy się najpierw po odbiór opasek. Żółte opaski w tym roku. Tak, żółte. Jeżeli pani mogła, to jeszcze. W którym miejscu? Ściskamy opaskę, żeby nam nie zleciała z ręki. Tak, dokładnie. Czy pójdzie z tego? Nie, jeszcze jedno. Nie można zdejmować. Dokładnie tak. Trzeba uczestniczyć. Czy wam nie żal tych koncertów wszystkich, jak tu siedzicie? Mamy dobre zmiany i uda nam się iść na wszystkie koncerty, na które chcemy bardzo iść. Tak, żeby każdy też zrobił robotę. A jak długie zmiany są dla bileterów? Parę godzin, tak żebyśmy się nie zmęczyli. Czyli to jest 8 godzin? Nie, no mniej, 4. Ale wy tu pracujecie, czy charytatywnie? Charytatywnie. Wchodzimy na pole namiotowe, po prawej stronie sanitariaty, po lewej stronie sektory, żeby łatwiej zapamiętać, w którym sektorze zostawiliśmy swój namiot, a teraz konkurs. Kto szybciej rozłoży namiot? Świetnie się bawimy, na wietrze robi się to jeszcze przyjemniej. No właśnie, bo chmury, chmury, jeszcze raz chmury. O, i to jest moje ulubione, czyli rzucasz i się samo rozkłada. Jesteś wolny. Prawie, załóżmy, że do 3 razy sztuka, dawaj. Pani tutaj kameruje, prawda? Bo ja... No nagrywam raczej, nie mam kamery, bo to radio. Ogólnie przybyłem tutaj z własnym prowiantem, no i się okazało niestety, że puszek nie wolno wkładać i pani kazała mi się pozbyć paprykarza. Na szczęście byłem w posiadaniu plastikowego takiego pudełka, ja zademonstruję. Dobrze, zademonstruj. A co ty ze Szczecina przyjechałeś? Nie, po prostu kocham paprykarz szczeciński. Aha. Ale na szczęście wszystko zostało uratowane. Czyli jeden z poradników to przynosić wszystko w plastikowych opakowaniach. Tak, koniecznie. Niestety metalowe oraz szklane atrybuty nie przechodzą na bramce, ale plastikowe już tak, więc miejcie ze sobą takie rzeczy i wasz paprykarz będzie bezpieczny. To jest materac, który się sam pompuje. No nie, ja go pompuję. No ty pompujesz, ale nie potrzeba pompki do niego, bo pompka jest już wszyta w materac. My generalnie tutaj żyjemy w jednym wielkim plemieniu. Też mamy swoje podplemiona, chcemy mieć własne takie tutaj ganki. Nie można palić ogniska niestety, ale staramy się po prostu stworzyć taką małą społeczność. Społeczności to nam pozwala tutaj czuć przyjacielskość. A ty jesteś tutaj całkowicie sam? Wiesz co, teraz przyjechałem sam, ale ja mam taką tradycję, że co roku jeżdżę tutaj zupełnie sam. I w zeszłym roku poznałem super ekipę z Warszawy, która zaraz do mnie przyjedzie. Okej, okay, czyli zaklepałeś im miejsce? Tak, dokładnie, tutaj pilnuję miejsca. Trochę daleko od sanitariatów. Celowo właśnie. dlatego że tam po jakimś czasie jest nieprzyjemnie. Okej, rozumiem, czyli to jest kolejny patent ofowiczów. To w takim razie jakbyś mógł jeszcze jakiegoś takiego protipa sprzedać naszym słuchaczom? Wziąć wodę, chociaż jak się nie weźmie wody, to też jest dobre, bo można podejść sobie do kogoś i zapytać, czy mają coś do picia i się zaprzyjaźnić. Co decyduje o tym, że rozmieszczacie w ten sposób namioty? Jak wstajemy, to żeby widzieć, kto już jest w salonie. Otwierasz okna czy tam drzwi i patrzysz i myślisz, o, już wstał ten i tamten, albo jeszcze nikt nie wstał i mogę wracać spać dalej. Ty nie pożyczysz koledze pompki? Nie, bo to się pompuje buzią. Aha, to jest strasznie trudno. Ćwiczyć płuce. Tak, pojemność płuc. Folia NRC na dach namiotu, jak jest gorąco. Tą stroną tak, żeby było trochę zimniej i plan deka, żeby nie padało i sobie to położyć na namiot. To są moje protipy namiotowe. Zostawiamy ofowiczów na polu namiotowym, czekając oczywiście na przybycie kolejnych. Zapraszamy do Doliny Trzech Stawów. Jestem przekonana, że w miasteczku festiwalowym czeka na nas masa niebywałych przeżyć i zapraszamy tutaj do Katowic, gdzie razem z Trójką będziemy tego ofa po raz kolejny wspólnie doświadczać. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia, zaraz tam będziemy na terenie OFF festiwalu, no ale zapamiętajmy, najważniejsze, żeby paprykarz był bezpieczny i działała pompka. Gosia Jakubowska eksploruje teren namiotowy, eksploruje ten teren, który no, jest zwykle dla tych, którzy tam nie przebywają, zamknięty, więc ile historii, ile cennych porad można wynieść, to tylko na antenie Trójki i w Terra Cultura. Gosia Jakubowska od wczoraj na polu festiwalowym, na polu namiotowym. Dzisiaj już wszyscy praktycznie spotykamy się na terenie, a ja jeszcze tutaj z Muzeum Śląskiego, prosto z Katowic, a porozmawiamy za chwilę o artystkach wizualnych z Wielkiej Brytanii i odpowiemy sobie na pytanie, kim są outsiderki w sztuce? Àwọn ọlọ́gbọ́n ayé tọrọ pọ̀lẹ́ mú mi wọ́n lè ta mi ní kókó wọ́n lè dorí kodò gọ́pẹ́ kọ́ṣígbẹ́ kan láwọn lè ṣàdó wọlé ti boko ẹrù tí mo ní kọ́kọ́ wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ láwọn wèrè sáré lọ́ra ní kóńgò sáfíìsì dáhùn lẹ́bí wẹ̀bọ̀ network pé tọ́nà sí fífí di èmi ni bóòsè. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tornado kú sí ọbẹ̀ avocado amúgbẹ́lẹ̀ mazuka fún àwa òkín bá wèrè kòlábò rọ̀dí rúkà tornado kú sí ọbẹ̀ avocado àwa fún. Mango mi ko wale ko wale ah ah ah. Wasa mi ko wale ko wale ah ah. Wagu mi ko wale ko wale ah ah ah. Wasa mi ko wale ko wale ah ah. De no hood mi yale gumi gara gara. Wore wan bi e ma sare kapa kapa. Bori ba buru a ma se jaga jaga. Wale lori mic mama rap ya ma yama. E ba lo gboshe. E ba lo gboshe. Ko se ni ti fun yin. Ko se ni ti fun yin. E ba lo gboshe. E ba lo gboshe. Certificate in useless. Fún àwọn ọ̀rẹ́ mi tornado, kú sí ọbẹ̀ avocado. Amúgbẹ́lẹ̀ mazuka fún àwa òkín bá wèrè kòlábò. Rọ̀dí rúkà tornado, kú sí ọbẹ̀ avocado. Àwa fọ́ Èmi máa lọ pé ní Jacob Kuka. Okọ̀ lọ mẹ́ran bíi Fally Pupa. Bọ̀dédé láìkì ti sẹ́dá mi Lioness. Èmi mo lárékè tó pupa. Sọlẹ̀ ká ọ́ sókè kókó táyà mi. Kíní burúkú máa ló ń bẹ láyà mi. Ọkọ̀ ló ń ṣe bíi pé wọ́n lè fáyà mi. Ọ̀rá ńláńlá máa mo fi ṣe mága mi. Ẹ bá lọ gbọ́ṣẹ́. Ẹ bá lọ gbọ́ṣẹ́. Kò sẹ́ni ti fún yín. Kò sẹ́ni ti fún yín. Ẹ bá lọ gbọ́ṣẹ́. Ẹ bá lọ gbọ́ṣẹ́. Certificate yín useless. Anti-Razor, to jest dopiero outsiderka. Też świetnie by pasowała chociażby do sceny eksperymentalnej na OFF festiwalu. No, zobaczymy. Może kiedyś się uda. A ze mną już pani Sonia Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Współkuratorka wystawy, która właściwie jest bardzo ważnym wkładem w to, jak można mówić dzisiaj o sztuce i jak ona jest różnorodna. Nie jesteś sama outsiderki w sztuce 2025. To są prace 10 artystek brytyjskich, które działają poza głównym nurtem sztuki. Za chwilę pozwoli pani, o nich porozmawiamy, ale warto chyba zrobić taką introdukcję o tym, że Muzeum Śląskie to jest w ogóle wyjątkowe miejsce, jeśli chodzi o prezentację sztuki nieprofesjonalnej, art brut czy art naif. No i właśnie, tu zaczynają się schody. Jakiej terminologii używać i co ona tak naprawdę oznacza? Kim są artyści naiwni, art brut czy artyści nieprofesjonalni? Pokrótce mówiąc, artyści nieprofesjonalni to ci, którzy nie wykonują zawodu artysty plastyka. Art brut to określenie francuskie dla twórców, którzy tworzą poza kulturą, czy tworzyli już w latach 40. poza kulturą. Byli to więźniowie, chorzy psychicznie, niepełnosprawni intelektualnie. No, dzisiaj już trudno żyć poza kulturą, ale są twórcy ze środowisk pauperyzowanych, którym trudno dobić się do świata sztuki. I takie właśnie artystki prezentujemy. To nie jest pierwsza wystawa, która poświęcona jest w ogóle twórczości kobiet. Mamy teraz wysyp tych wystaw. To jest i Muzeum w Lublinie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum w Pradze. To moglibyśmy mnożyć te wystawy. Myśmy tym tematem zainteresowały się z koleżankami już w 2023 roku, robiąc wystawę Pierwiastek Żeński. Bo możemy powiedzieć, patrząc na historię sztuki, historię kultury, że kobiety w sztuce zawsze były outsiderkami. I tak jest też po dzień dzisiejszy. I tę prezentację, bardzo ciekawą selekcję, możemy zobaczyć tutaj w Muzeum Śląskim. Zresztą, jeżeli ktoś przybędzie tutaj, chociażby w czasie trwania festiwalu, warto wspomnieć o tym, że to muzeum może poszczycić się jedną z najbardziej znanych i największych kolekcji sztuki naiwnej, więc takie nazwiska jak Sówka, jak Ociepka, jak Nikifor, to oczywiście bardzo znane nazwiska już w świecie sztuki, ale jeszcze można pójść dalej z opowieścią, z narracją, z wymienianiem kolejnych. Ta kolekcja tutaj jest rzeczywiście niesamowita i można spodziewać się bardzo dużo sztuki, prac. No, nie pomyślelibyśmy, że można w taki sposób ukierunkować swoje wizje artystyczne. To jest naprawdę niesamowite spotkanie. Tak, jest to bardzo ważna kolekcja dla nas. Mamy tutaj wystawę stałą, która skupia się na śląskich twórcach, ale teraz jednocześnie mamy też wystawę czasową Talent, Pasja, Intuicja, gdzie pokazujemy 200 prac 100 artystów z naszej kolekcji. Więc teraz, jeżeli Państwo będziecie w wakacje w Katowicach, zapraszamy, bo można właśnie te wszystkie znane nazwiska, ale także twórców bardzo młodych, bo nasza kolekcja jest ciągle w procesie. My staramy się uzupełniać i być na bieżąco, pokazywać wszystkie bardzo ciekawe zjawiska artystyczne właśnie spoza głównego nurtu sztuki. A kim są brytyjskie outsiderki, które są bohaterkami tej wystawy? Na tej wystawie skupiamy się przede wszystkim na problemie neuroatypowości. To wciąż i temat tabu, i wielka zagadka, jak funkcjonuje człowiek, który myśli inaczej, który czuje się inaczej, którego skórę wejść nie możemy i który najczęściej o tym, co w nim jest w środku, jaki ma ból, jakie cierpienie, może mówić wyłącznie przez akt twórczy. To właśnie sztuka pozwala kodować pewne emocje, pozwala mówić głośniej o sprawach, o których werbalnie często nie chcemy mówić. Wstydzimy się, jest to dla nas za wielki ból, a sztuka pozwala się otworzyć. I takie właśnie są te prace. Mamy tutaj do czynienia i z osobami, z kobietami, z ADHD, z osobami artystycznymi, bo to też muszę podkreślić, z różnorodnymi problemami wynikającymi ze specyfiki i też nieznajomości naszej własnej psychiki i psychiki drugiego człowieka. I to jest na przykład wspaniałe prace. Jeżeli macie teraz możliwość, możecie od razu poszukać chociażby wyszukiwarkę wpisu Mahalia Matina. Fantastyczne są to prace. Do zobaczenia także tutaj w Muzeum Śląskim. Mahalia ma zdiagnozowany autyzm. To jest przykład jednej z chorób, ale nie o chorobach jest to wystawa tylko o tej różnorodności, którą daje właśnie doświadczenie, trudne bardzo często, bo to jest doświadczenie związane jednak z chorobą albo ze spektrum, ale jest to doświadczenie, które otwiera nas na zupełnie inny rodzaj wyobraźni, postrzegania. To jest Fascynująca przygoda. Poza tym też są artystki, które mówią o wykluczeniu społecznym, o pewnym, o problemach na przykład społeczności romskiej, o problemach osób żyjących na peryferiach wielkich aglomeracji, w slumsach, o odrzuceniu dlatego, że nie jest się w określonej warstwie społecznej. Jeżeli chcielibyśmy zmierzyć się z tymi tematami, a zapewniamy, jak siedzimy tutaj z panią Sonią, zapewniamy, że warto. Nie jesteś sama. Outsiderki w sztuce to jest wystawa, którą możemy zobaczyć tutaj w Muzeum Śląskim. Sonia Wilk była z nami. Dziękuję za te piękne opowieści. Również dziękuję i zapraszam. A my do godziny 14 z Seonem Kuti. Dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF festiwalu. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. Mam tu swoje parę wielkich płyt. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, który wyemitujemy w niedzielę na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Czy pamiętasz płomień serca? Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tani weekend, pierwszy.